Akwajana na uko kumasi atonchini bre uyiro uyiri kurasi ni osrobro ni o. Jana na uton to ma mami amesewa ebi ana mango ba na mi dia ye bed no mi dia ye bed no ai akwajana na uton to ma mami ano ni ano ne fie bi amako wa mu no ano da mi so Hey!

Samankwa mido enu animia Oh,